nowoczesnym napędem 4x4 e4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Zapraszamy 25 listopada do salonów na spektakularny dzień z Lexusem. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18. W Trójce najnowsze informacje przedstawią Państwu Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. PiS mówi o uczciwej ordynacji wyborczej, PSL o ordynacji zbójeckiej. Za chwilę wrócimy do sejmowej debaty. Rosyjskie MSZ krytycznie o demontażu sowieckich pomników w Polsce. Będzie też o prezentach. Musimy się pospieszyć, kupując te przez internet, bo mogą nie dotrzeć na czas. W Sejmie pierwsze czytanie projektu klubu PiSu dotyczącego zmian w ordynacji wyborczej. Debacie towarzyszy gorąca dyskusja. Zdaniem posła PiSu Marka Horały projekt przedstawiony przez jego partię likwiduje problem zawłaszczania władzy w samorządach przez osoby sprawujące w nich władze wykonawcze. Według Pawła Kukiza z Kukiz 15 ustawa PiSu procedowana była w sposób skandaliczny, a poseł Władysław Kośniak-Kamysz z PSL zaproponowane w niej zmiany nazwał zbójeckimi. Polskie samorządy w znaczącej części stały się udzielnymi księstwami wójtów, burmistrzów, prezydentów. Odpowiadamy na ten problem. Dajemy szereg kompetencji zarówno obywatelom, jak i pojedynczym radnym, w domyśle przede wszystkim radnym opozycyjnym. Gdzie były konsultacje? Gdzie było wysłuchanie publiczne? Pan mówi o ordynacji wyborczej, o sposobie wybierania przedstawicieli. W ogóle obywateli nie słuchaliście w tym temacie. Ta ordynacja to jest zbójecki projekt. To jest mina podłożona pod uczciwe wybory w Polsce. Mieliście do wyboru kantować albo przegrać. Wybraliście kantowanie, a i tak przegracie. Projekt PiSu zakłada m.in. dwukadencyjność prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także zastąpienie wyborów większościowych do rad gmin wyborami proporcjonalnymi. Wiceszef Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Piotr Zgorzelski w imieniu klubu PSL złożył wniosek o odrzucenie projektu PiSu w pierwszym czytaniu. O to samo wnioskują PO i Nowoczesne. Niemal 70% Polaków nie przeczytało w minionym roku ani jednego tekstu. Alarmują naukowcy, uczestnicy Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie. Dyskutują m.in. o grożącej nam analfabetyzacji. Profesor Kulus Sławomir Żurek tłumaczy, na czym ona polega. Że ludzie znają system znakowy, ale używają go tylko po to, żeby trafić do sklepu mięsnego, a nie do sklepu obuwniczego. Mamy problemy z rozumieniem informacji słyszanych i informacji czytanych. Ale jest i dobra informacja. Bardzo dużo piszemy, zwraca uwagę profesor Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego. Śmiejemy się z tego pisania, bo mówimy, że to są SMS-y i maile, ale nigdy w historii ludzkości tyle nie pisano. Co z tego wynika? Jeszcze dokładnie nie wiemy, natomiast narodziły się na naszych oczach nowe kompetencje skryptoralne, które prawdopodobnie czynią nas zdolniejszymi w jakiejś sferze. Zdaniem profesora Koziołka kryzys czytelnictwa w Polsce wynika z zachłyśnięcia się nowymi technologiami. Jego zdaniem ten trend niedługo się odwróci. Moskwa oburzona demontażem sowieckich pomników w Polsce. Według rzeczniczki rosyjskiego MSZ-u decyzje Warszawy dotyczące likwidacji monumentów poświęconych Armii Czerwonej mają zgubny wpływ na stosunki polsko-rosyjskie. Maria Zacharowa w trakcie konferencji prasowej nie wspomniała o sowieckich zbrodniach wobec narodu polskiego. Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji zarzuciła Polakom prowadzenie wojny z pomnikami. Maria Zacharowa dodała, że demontaż sowieckich monumentów ma destrukcyjny wpływ na stan stosunków Warszawy z Moskwą i w przyszłości może utrudniać ich odbudowę. Nadal uważamy taką politykę za zgubną dla dwustronnych kontaktów i jeśli w Warszawie zamierzają kiedyś zmienić swój destrukcyjny kurs przyjęty wobec Rosji, to powinni pamiętać, że na ruinach naszych pomników będzie to dość problematyczne. Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji nie wspomniała o kontekście historycznym, któremu towarzyszyło przyjęcie w Polsce ustawy dekomunizacyjnej. Ani tym razem, ani we wcześniejszych komunikatach przedstawiciele rosyjskich władz nie odnieśli się do napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku i do późniejszych zbrodni radzieckich wobec Polaków, a także nie wspomnieli o zniewoleniu Polski przez sowiecki reżim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Śpieszmy się z zakupem świątecznych prezentów. Aby to kupowane w internecie znalazły się pod choinką, trzeba je zamówić nie później niż w połowie grudnia, tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Pocztę Polską. Połowa Polaków kupi w tym roku prezent przez internet, ostrzega Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Im szybciej te zamówienia złożymy, tym potem ryzyko jest mniejsze, że ten towar nie będzie na czas dostarczony. Jerzy Garycki, odpowiedzialny w Poczcie Polskiej za logistykę, mówi o konkretnym granicznym terminie. 15 grudnia, tak żeby spokojnie, nikt się nie denerwował, że pod choinkę prezentu nie będzie w stanie dostarczyć. Później czekamy na kuriera bądź odbieramy prezent w punkcie.

mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Kolor czerwieni, Wojtek Mazolewski. Reportaż w Trójce. I jest z nami Janusz Deblesem, który pojawia się o tej porze, żeby zaprosić na reportaż. Bardzo ciekawy temat. Tak, i kolejny debiut na antenie Trójkowej. Powiem Państwu tyle, że to, co Państwo usłyszą za chwilę, to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ dokumentacja, która została zebrana do tej audycji, jest po prostu ogromna. Autorką reportażu jest Anna Figura, czyli to debiut na antenie dzisiaj. Tak jest. Gratulujemy. Czy warto mówić i pamiętać o swoim żydowskim pochodzeniu? Pewnie niełatwe pytanie, ale odpowiedź także jest nieoczywista. Powiedział jeden lekarz psychiatra, że trzecie pokolenie po Holokauście to jest najbardziej zaburzone pokolenie. Bo nosi wyparcie swoich rodziców i traumę dziadków. Jakiś czas temu, podczas rodzinnego spotkania, moja 83-letnia babcia powiedziała, że jeszcze tego nikomu nie mówiła, ale ona pochodzi z Żyda, a w dzieciństwie przyzywano ją Żydówką. Bardzo mnie to zaintrygowało. I postanowiłam z nią o tym porozmawiać i dowiedzieć się jak najwięcej. Urodziłam się we Francji, bo tam rodzice moi byli. Mieszkałam tam 2 lata. Po 2 latach przyjechali do Polski. Ja z nimi przyjechałam. Właściwie bo ojciec stąd pochodził i tu go ciągło do tych swoich stron, ale mój ojciec pochodził z Żyda, dziadek był Żydem. Przychodzi taki moment, że szukamy albo chcemy znaleźć odpowiedź na tajemnice, które są w rodzinie. Coś wiemy, wydaje nam się, że coś wiemy, przeczuwamy, jedziemy do jakiegoś miasta, w którym nagle zaczynamy płakać. Ja mieszkałam w Poznaniu wiele lat, 30 lat swojego życia. Przyjechałam do Warszawy i poszłam na Plac Grzybowski, wpadłam w szlok. W ogóle nie wiedziałam, gdzie jestem, to była jasna sprawa, nie miałam pojęcia o tej historii Warszawy, że jestem w samym środku getta, tej świętej jego części. Zaczęło mnie to jakoś zastanawiać. Zaczęły też składać się we mnie różne treści w całość, takie, które gdzieś zasłyszałam w rodzinie. Dzisiaj mieliśmy fajne zdarzenie, żeśmy wyszły z domu i nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie jest getto, gdzie jest Polin. Jechał pan starszy na rowerze. Miałam się zapytać, w którą stronę do getta, może się orientuje. Ale on pierwszy mnie zaczepił i zapytał mnie, przepraszam panią bardzo, czy pani się dzisiaj modliła? A ja powiedziałam mu, ja się nie modlę, bo jestem Żydówką. I on był bardzo zaskoczony. Fajny pan. I powiedział, my mamy wspólnego Boga. To bardzo, bardzo fajna była rozmowa z nim. I powiedział, że pojechał się pomodlić i za nas, i za nich. Przy okazji zaczęłam się interesować tematem Żydzi w Polsce. W ramach poszukiwań wybrałam się do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Tam zupełnie przypadkowo spotkałam wiele osób różnych wyznań i narodowości, m.in. Betty z Tel Awiwu i Małgorzatę z Lublina. Ja wjechałam z Polski już 27 lat temu. Cała rodzina moja zginęła. Mój dziadek jest jedynym ocalałym i... Przyjechałam teraz po wielu latach z Izraela do Polski. No i to było miejsce, które musiałam odwiedzić. Jakie jest pani wrażenie? Okropne. Okropne. Oczywiście byłam w Oświęcimiu jako młoda dziewczyna i byłam w wywiad waszym u nas w Jerozolimie? Jak można zniszczyć naród, prawda? Teraz przyjeżdżamy i czytamy o tym wszystkim. My oczywiście znamy całą historię, to nie to, co, że jesteśmy zaskoczone tymi informacjami, to jest wszystko znane. Za każdym razem to jest takie, myśli się w głowie. Znaczy tak, zebrane wszystko do kupy, prawda, że to jest umieszczone w jednym miejscu. Myślę, że to potęguje wrażenie. Bo tak jak się czyta, no to są książki, ogląda filmy, a to wszystko jest w jednym miejscu. Cały naród tutaj zebrany. No. Właśnie na liście znalazłam miejscowość, z której była moja babcia i która uciekła stamtąd, a zostawiła swoją całą rodzinę i cała ta rodzina skończyła w Treblince. Właśnie przeczytałam, że oni wszyscy zostali wywiezieni do Treblinki, czego nie wiedziałam. Wiedziałam, że zginęli, nie wiedziałam gdzie. Mam za sobą mnóstwo przeczytanych książek, obejrzanych filmów, odsłuchanych płyt. I to głównie dzięki moim znajomym, którzy podsuwali mi kolejno nowe pozycje. I tak właśnie trafiłam na płytę Leny Piękniewskiej, Kołysanki na wieczny sen. Dowiedziałam się, dlaczego powstała ta płyta i bardzo chciałam spotkać się z Leną, by mi o tym opowiedziała. I teraz jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo? Ponieważ ja sobie obiecałam parę lat temu, miałam 28 lat i miałam zryw, że ja mam prawo wiedzieć, znać historię tego domu, że to jest też moje, że to należy do mnie też. Taka byłam bardzo buntownicza w tym. Zaczęłam szukać, przeszukiwać, przesłuchiwać, męczyć mojego ojca, który po prostu już mdlał prawie z tego wszystkiego. Po latach dojrzałam do tego, że to nie jest moja historia. To jest ich historia. I że oni złożyli tyle trudu, moja rodzina, w to, żeby zaprzeczyć swojemu pochodzeniu, to ja nie mam prawa chodzić po gazetach, po radiach i opowiadać, a moja babcia, a mój dziadek. To nie jest moja historia. Oni zadecydowali. Jest to popularny wątek. Bardzo. Że rodzina po prostu się chroni. Kiedyś mi powiedział taki mój znajomy, który jest w wieku mojego ojca, z tego pokolenia, jak ja mu oczywiście, no ja byłam na tym etapie, ale trzeba mówić, trzeba opowiadać. A on mówi, słuchaj, ktoś ci rozbijał szyby w oknach kiedyś za pochodzenie? Nie. Widzisz, a mi tak. Ja myślę, że są osoby, które wiedzą o swoich korzeniach i o nich nie mówią. I na pewno są osoby, które wiedzą o swoich rodzicach, rzeczy dobre czy złe, z czasów wojennych i wolą przemilczeć. Są różne historie tych, którzy pomagali, tych, którzy pomagali za pieniążki i tych, którzy pomagali w inny sposób, pomagali pozbyć się ich. I ja słyszałam historię o już następnych pokoleniach, które mają takie wspomnienia o takich rodzicach i potem odnajdują korzenie żydowskie. Są takie historie, że włos staje dęba, wiedząc, że na przykład mój tatuś pomógł wsadzić Żyda do wagonu, a sam miał żydowskie korzenie, o których nie wiedział, a które odkrył jakiś tam potomek. Różne historie. Pojechałam na takie warsztaty do nauczyciela, który jest Żydem holenderskim, po rabinicznych studiach. Tam się śpiewało dużo, modliło, jakieś dziwne rytuały się robiło. To było w Szwajcarii. I on po tych warsztatach dał mi bęben, na którym grał. I powiedział, słuchaj, teraz jest twoja kolej. I ja wróciłam do Polski i wszystko stanęło w miejscu. Byłam na jakiejś takiej ścieżce uzdrowienia, nawet nie siebie. Chociaż nie wykluczam, że przy okazji zrobiłam bardzo dużo dla samej siebie, ale miałam jakieś ogromne poczucie ośpiewania miejsc. Miałam poczucie, że Polska, w której żyjemy, jest po prostu osieroconym miejscem przez Żydów. Pomyślałam, że muzyka jest czymś, co może wskrzesić tę pamięć. Bo to był czas, kiedy ja śpiewałam dla zmarłych. Ja nie śpiewałam dla żywych. Dzisiaj myślę sobie, Boże, co to był za pomysł w ogóle, ale to był dobry pomysł z drugiej strony. Nie miałam żadnej inspiracji. Ja po prostu byłam tak zawładnięta. Coś mnie po prostu wzięło na służbę. Dzisiaj sobie myślę. Nie wiem, kim diabeł to był, ale dybuk. Dokładnie dybuk we mnie wlazł. Dzieci mnie bardzo przezywały Żydówką, Żydówką. No ja tego bardzo nie lubiłam, bo i na mnie wołały Żydówka. No ale teraz już to trochę wygasło, bo z tych starszych nie ma, a ci młodzi nie pamiętają. No przykro mi było, bo mnie i na Żydówką nazywali. Ja tego nie chciałam. Tak mi dokuczały byle, kiedy mnie spotkali, to już Żydówka, Żydówka. Jak cię mama nazywała, jak z miłością cię po główce głaskała, jak z czułością na ciebie wołała, laj, laj, laj, la, la, laj, la, la, la, la. Ocaleli my, bo to nikt nie doniósł do pewnie do tych. Wyszła kominem była w Łosińcimiu. Pamiętam też, że płakałam od 2 dni i pamiętam moment, śpiewałam wtedy, chyba ze 2 razy to zrobiłam w czasie kołysanek, zaśpiewałam tak zwaną chawę. Dan Pagis złożył to w formie wiersza znalezionego w transporcie, w wagonie. Ja, chawa, jadę tym transportem z moim synem Ablem, jeśli znajdziecie mojego starszego syna Kaina, to powiedzcie mu, że ja... I tu się urywa to zdanie. Pamiętam, że zaśpiewałam to. Czy ja to zaśpiewałam? To był jakiś... Po prostu zatykało mnie na każdym słowie. Odwróciłam się do moich kolegów. Łzy kapały mi na podłogę. 700 osób na widowni. Ja macham głową, że nie dam rady. Po prostu schodzę, bo nie jestem w stanie, jakby już tyle we mnie się dzieje. I oczywiście się pozbierałam. Albo to trudne, naprawdę trudne doświadczenie, ale pozytywnym jakby zakończeniem tej historii jest spotkanie z panami z gminy wyznaniowej. Panowie z gminy przychodzą do mnie, wspaniali, po tym koncercie i mówią: pani Leno, jak myśmy się zrelaksowali, jakie to było fantastyczne. Myśmy tak odpoczęli. Czy wzrosło jakieś zainteresowanie ostatnimi czasy? Że taka moda na Żyda, tak? Moda na Żyda. Tak, ja wiem, że jest moda na Żyda. Tak, jest moda na Żyda, tak. I mi się wydaje, że to jest nawet lepiej. To jest nawet lepiej niż ukrywanie i atakowanie. Niech ludzie grzebią, niech szukają. Mamy grupę własną, internetową Żydów z różnych krajów. I z Polski, i z Izraela, i z Niemiec, ze Szwajcarii, z różnych krajów. I próbujemy tam właśnie wytłumaczyć ludziom, że Żyd to jest taki sam jak on. I udaje nam się, czasami nam się udaje. I ci ludzie zostają naszymi przyjaciółmi. Powiedział jeden lekarz psychiatra, że trzecie pokolenie po Holokauście to jest najbardziej zaburzone pokolenie, bo nosi wyparcie swoich rodziców i traumę dziadków. I w trzecim pokoleniu dochodzi do kompletnego zaburzenia, no bo jednak coś było, a rodzice mówią, że nie było. Ja ukołysałam w sobie ten wątek tych moich Żydów. Nie zwariowałam dzięki temu. Nie zaburzyłam się. Znalazłam sposób na przerobienie w sobie tej historii. A dobra na Shalom Bach. Ależ ona ma głos, ta Lena Piękniewska. To był reportaż Anny Figury. W audycji wystąpiły właśnie Lena Piękniewska, Genowefa Figura, Betty Eloni, Małgorzata Szatkowska. Muzyka pochodziła z płyty Kołysanki na wieczny sen Leny Piękniewskiej. Trzecie pokolenie, reportaż Anny Figury z Laboratorium Reportażu, które zaprasza miłośników reportażu radiowego na 2-godzinne spotkanie już w nocy z niedzieli na poniedziałek na naszej antenie. Początek o północy. Skrót informacji i Romuald Wójcik.

Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Sephora Black Friday trwa aż 3 dni. Tylko w ten piątek 20% rabatu na cały asortyment. Podczas weekendu kupisz też limitowane kolekcje od Huda Beauty czy Kat Von D. Black Friday w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Regulamin promocji w perfumeriach Sephora. Black Friday w Smyku przez cały weekend. W sklepach stacjonarnych Smyk aż 25% rabatu na wszystko. A na smyk.com mnóstwo innych promocji. Oferta ważna od 24 do 26 listopada. Promocje nie łączą się. Regulamin na smyk.com. Za chwilę rozpocznie się mecz. Zawodnicy stoją w rzędzie. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostają do godziny 19. Już niebawem Wiktor Legowicz i ekonomia, ale wcześniej będziemy w Kaliszu. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. Mówi się, że Kalisz to najstarsze miasto w Polsce, ale może czas pokazać Kalisz także od innej, bardziej nowoczesnej strony. Łączymy się z Mariuszem Krzemińskim, który jest w tej chwili na kaliskim rynku. Powiedz, czym Kalisz może się pochwalić, jeśli chodzi o takie najnowsze rozwiązania? Kalisz, choć najstarsze miasto w Polsce, jak oni mówią, to wciąż się rozwija. Najlepszym dowodem na to, że czas tu się nie zatrzymał, jest najnowocześniejszy w Polsce system oświetlenia ulic. To pierwszy krok w stronę tego, by Kalisz stał się w pełni inteligentnym miastem, mówi Maciej Witczak, prezes spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. W Kaliszu mamy wdrożony najnowocześniejszy system sterowania oświetleniem. Jest to największy system, jaki został wdrożony w Polsce. System pełni autonomiczny, taki, który daje nam pełne możliwości, jeśli chodzi o kontrolę zużycia energii, regulację strumienia świetlnego. System jest kompatybilny, możemy podpinać do niego dodatkowe elementy infrastruktury, jak na przykład monitoring, emisję pyłów, PM2. Co najważniejsze, miasto Kalisz dzięki zastosowaniu tego systemu zredukowało jakby zużycie energii o 70%. Również oszczędności wymierne to jest około 200 tysięcy zł. Jeśli chodzi o zużycie energii. Smart City to musi być Smart Country i Smart Citizens. Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński. Bo mamy wprowadzone różne rozwiązania inteligentne w Kaliszu. Jednym z takich rozwiązań jest inteligentny system kierowania ruchem drogowym. Ale kiedy nie mamy dróg szybkiego ruchu dochodzących do Kalisza i obwodnicy, to de facto, kiedy jest duże natężenie ruchu, takie rozwiązanie utrudnia życie kierowców i wszystkich mieszkańców. Dlatego my staramy się wprowadzać te wszystkie rozwiązania. To jest oświetlenie, to są nowe autobusy. Wymieniamy połowę taboru wszystkich autobusów w Kaliszu na najnowsze diesle i hybrydy, a w przyszłości na elektryki. Zmieniamy oświetlenie uliczne i drogowe, robimy centra przesiadkowe, stawiamy na drogi rowerowe. Myślę, że ten kierunek jest bardzo dobry. A jak to odczuwają mieszkańcy? Jest jaśniej? Może tak wprost zapytam? Myślę, że jest jaśniej, myślę, że jest bezpieczniej. Jest też duży efekt wizualny, jeśli chodzi o ten system. A tak naprawdę w przyszłości nasza infrastruktura, która została przebudowana, może świadczyć dodatkowe elementy w oparciu o rozwiązania Smart City, czyli na przykład bezpłatny dostęp do internetu, może być nośnikiem monitoringu miejskiego, urządzeń mobilnych, może ładować punkty elektrycznych pojazdów, możemy badać natężenie ruchu. System też wybudowany został pod kątem w przyszłości udostępnienia naszej infrastruktury pod technologię 5G, czyli najnowszych rozwiązań telekomunikacyjnych, także w oparciu o rozwiązania IoT, czyli ten internet rzeczy, podpięcia i udostępnienia systemu, jeśli chodzi o inteligentne parkingi. Rozumiem, że to są najnowsze rozwiązania. Każda oprawa ma zaszytą kartę SIM. Całość komunikacji jest poprzez sieć GSM. Odbywa się to wszystko w chmurze. Te rozwiązania inteligentne nie zawsze są związane stricte z digitalizacją życia, tak, z komunikacją. Czasami takie rozwiązania wydawałoby się proste, są bardzo mądre i bardzo przyjazne dla mieszkańców. Mówiąc krótko, Kalisz udowadnia, że tradycja i nowoczesność tak jak najbardziej mogą iść ze sobą w parze, ale też trzeba wspomnieć o gościnności. Ja tutaj serdecznie chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy nas odwiedzają, którzy dostarczają nam pyszne jedzenie, pana Marka z piekarni i dziękuję serdecznie za to, że byli z nami przez cały ten czas, kiedy wizytowaliśmy w Kaliszu. A my tobie dziękujemy. Mariusz Krzemiński przez cały dzień opowiadał państwu o Kaliszu. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Czas na ostatni utwór w tej audycji. Zapraszamy do Trójki i tu państwa zaskoczę. Belanova, Stairway to Heaven. To jest nagranie z takiego fajnego pudełeczka, które kiedyś dostałem od Sebastiana Korsaka, którego część ze słuchaczy Trójki zapewne pamięta. Dzisiaj w zespole chyba Plastic. Posłuchajmy, bardzo interesująca wersja kultowego nagrania. Oczywiście Trójka za 17 minut 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wiktor Legowicz. A naszym gościem jest pani Patrycja Zeszutek, zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam. Dobry wieczór państwu. Pani dyrektor, dziś wracamy do działania 2.1. Wiemy doskonale, żeby nasza gospodarka była innowacyjna. Firmy, te małe, te duże, muszą otworzyć i rozwijać centra badawczo-rozwojowe. Dokładnie tak. Cieszę się, że wracamy do tego działania. Dwa tygodnie temu mówiliśmy na ten temat. Mówiliśmy. Te firmy, które działają, prowadzą działalność badawczo-rozwojową, dostarczają czegoś bardzo cennego, a mianowicie nakładów na działalność badawczo-rozwojową, prywatnych nakładów, które w relacji do PKB to najważniejszy wskaźnik, który decyduje o tym, czy innowacyjna jest gospodarka, jak wypada w rankingach innowacyjności. Otóż to, 19 października został ogłoszony konkurs. Proszę o szczegóły. Ogłosiliśmy 19 października, a od 20 listopada, czyli od 3 dni, przyjmujemy wnioski o dofinansowanie do działania, dofinansowanie na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Wnioski przyjmujemy do 19 stycznia 2018 roku, czyli najbliższe 2 miesiące. Dużo pracy. To może teraz taki bardzo konkretny przykład. Jednym z beneficjentów programu Działanie 2.1 jest firma Neuforia. Jesteśmy startupem z branży medyczno-farmaceutycznej i dostaliśmy pieniądze na budowę wyjątkowego centrum. Mówi o tym Piotr Zwoliński, prezes firmy. To centrum naukowo-badawcze, które ma powstać w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Miłomłyn, będzie takim pierwszym nowoczesnym na skalę światową, można powiedzieć porównywalnym, tak zwanym Epilepsy Unit, czyli centrum naukowo-badawczym poświęconym epileptologii, czyli wszystkiemu, co jest związane z padaczką, ale też z pewnymi funkcjami szpitala klinicznego. Rozumiem, że centrum będzie pracowało nad metodami, czy też lekami, które miałyby ludziom z tą chorobą po prostu pomóc. Tak, centrum po stworzeniu, po wybudowaniu ma zająć się 3 priorytetowymi osiami badawczymi, czyli pracą nad nowym lekiem do postaci lekoopornych, pracą nad takim komputerowym systemem, który ułatwi diagnostykę przypadków skrajnie lekoopornych, no i też, co jest ostatnio takie bardzo trendy i bardzo się rozwija, pracą nad zastosowaniem komórek macierzystych w terapii padaczek lekoopornych, podawaniu domózgowemu w padaczce do ogniska padaczkowego tychże komórek macierzystych, co w pewnym modelu, mamy nadzieję, przyniesie ogromną poprawę niektórym chorym. Czyli my jakby nie chcemy tworzyć nowych leków przeciwpadaczkowych, bo mamy za mało pieniędzy, tak poza wszystkim, na taki cel, bo to na jedną cząsteczkę, na jedną molekułę w CNS-ie dziś to potrzeba około $1 miliarda na start. Więc to nie ten rząd wielkości. Natomiast my chcemy badać pewne prosubstancje pod kątem ich potencjalnego zaangażowania do takich badań prolekowych. Więc to jest taki bardzo wczesny etap tego sektora. Natomiast badania kliniczne dotyczące nowoczesnych metod diagnostyki i terapii też nielekowej, a na przykład neurochirurgicznej, czy terapii za pomocą komórek macierzystych, to jest nasz główny cel. Dostali Państwo dofinansowanie. To jest olbrzymie dofinansowanie, ponad 30 milionów w ramach działania 2.1 Ministerstwa Rozwoju. To dofinansowanie niewątpliwie pozwoli nam takie centrum stworzyć, bo my, tak prawdę powiedziawszy, troszkę nie tworzymy niczego nowego, tylko powielamy najlepsze wzory zachodnie. Cała epileptologia na zachodzie jest zorganizowana w takie centra epileptologii, których na przykład w Holandii jest 5. I one załatwiają cały obszar i naukowo-badawczy, i dydaktyczny, i poszukiwań nad nowymi jakimiś metodami terapeutycznymi w zakresie epileptologii, a też prowadzą dosyć silną, dobrze zorganizowaną i taką kolateralną opiekę nad chorymi. Szczególnie chorymi z postaciami lekoopornymi, których u nas jest w Polsce 100 tysięcy, więc to jest bardzo ważna rzecz. Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Neuforia ma ruszyć w tym miesiącu i zakończyć się na początku 2020 roku. A z Piotrem Zwolińskim rozmawiał Kuba Witkowski. Świetny przykład, pani dyrektor. Prawda? Dokładnie tak. Właśnie o to takie projekty nam chodzi. Dobrze, i teraz pewne uproszczenie zostało wprowadzone a propos składanych wniosków. Tak, 2 września weszła nowelizacja tak zwanej ustawy wdrożeniowej, która pozwala nam zastosować nowy system, prostszy system oceny projektów. Przede wszystkim będzie łatwiej, wyeliminujemy ocenę formalną wniosków. Tak naprawdę wniosek, który do nas wpłynie, będzie tylko sprawdzany, czy jest wypełniony, czy ma komplet załączników, czy jest na właściwym formularzu, czy jest złożony w terminie. Taki wniosek przejdzie do oceny merytorycznej i tutaj myślę, że bardzo przyjemna rzecz dla przedsiębiorców, ekspertów, eksperci branżowi oceniający te projekty będą mogli zgłaszać uwagi merytoryczne do projektu, a przedsiębiorca będzie mógł te uwagi uwzględniać, czyli będzie mógł poprawiać wniosek o dofinansowanie, niejako doprowadzając go do kształtu, który będzie miał większą szansę na to, żeby zostać rekomendowanym. Czyli to jest ta główna zaleta nowelizacji ustawy wdrożeniowej. I będziemy ją właśnie po raz pierwszy próbować pilotażowo w działaniu 2.1. Bo tak naprawdę trudno jest przygotować taki wniosek. Myślę, że najtrudniejszym momentem jest przygotowanie agendy badawczej, ponieważ dostać dofinansowanie w działaniu 2.1 na infrastrukturę można, jeśli się wykaże, że ta infrastruktura będzie służyła jakimś prowadzeniu jakichś konkretnych prac badawczo-rozwojowych. I to jest taki element, który przedsiębiorca, do którego musi się bardziej przyłożyć, czyli opracować taką agendę badawczą, opisać obszary badawcze, etapy tych badań i uzasadnić te zakupy, które tam zaplanuje. Ale też staramy się tutaj wyjść naprzeciw przedsiębiorcom. Wprowadziliśmy formularz takiej agendy, żeby przedsiębiorca nie zapomniał o żadnym z elementów, które podlega ocenie przez ekspertów, więc też w tym naborze jest jeszcze prościej tą agendę napisać. Dobrze, na co można uzyskać dofinansowanie? Dofinansowanie można uzyskać na tworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, czyli tak naprawdę można zakupić, począwszy od gruntu nieruchomości, można samemu wybudować takie Centrum Badawczo-Rozwojowe. Aha, nawet? Nawet można dostać na zakup robót i materiałów budowlanych. Można oczywiście i trzeba sfinansować środki takie jak środki trwałe, takie jak aparatura, technologia, jakaś infrastruktura do prowadzenia tych prac badawczo-rozwojowych. I wreszcie można uzyskać dofinansowanie na zakup wiedzy technicznej, usług doradczych, które pozwolą prowadzić te prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwu lub je rozpocząć. I też na materiały, które na przykład próbki, odczynniki czy też surowce, które do tych badań są potrzebne. Także szerokie spektrum kosztów. I tak od A do Z można. Dokładnie, powiedzieć. Można sobie zbudować centrum od A do Z. Wartość zgłaszanych projektów? Jaka może być? Minimalna wartość projektu to 2 miliony tak zwanych kosztów kwalifikowanych u przedsiębiorców, którzy najczęściej mają możliwość odzyskania podatku VAT, czyli to jest bez VAT. Koszty minimum 2 miliony kosztów kwalifikowanych, maksymalnie projekty mogą opiewać na 50 milionów euro, czyli całkiem mogą być spore. To już jest suma, dokładnie, prawda? Dokładnie. Jak słyszeliśmy, tutaj ta firma farmaceutyczne, oni 30 parę milionów dostali. To jest samo dofinansowanie. Naprawdę sam projekt kosztuje więcej. Na pewno, oczywiście. Proponuję, pani dyrektor, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego przykładu. Mianowicie polska gospodarka jest w świecie znana między innymi z budowy świetnych jachtów. Mhm. Absolutnym liderem w tej branży jest stocznia Delfia Yachts. I dzięki wsparciu z tego programu właśnie działanie 2.1 powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe tej firmy. To pozwoli nam być jeszcze bardziej konkurencyjnymi, mówi Wojciech Kot, współwłaściciel stoczni. Pierwszym takim problemem, który chcemy rozwiązać, to jest zastosowanie nanomateriałów w budowie jachtów. W szczególności w powłokach jachtowych, ale nie tylko, bo myślimy już o konstrukcyjnych nanomateriałach. Rozumiem, że to są kosmiczne materiały. Już zaczęły być stosowane w niektórych miejscach nanomateriały w budowie jachtów przez Abu Zabi, przez Anglików i Niemcy już wchodzą w nanomateriały w budowie jachtów, a więc jesteśmy w czołówce światowej. Czemu to ma służyć? Bo rozumiem, że to jest bardzo ważne, jeśli chce się funkcjonować na tym rynku. Na końcu to jest przewaga konkurencyjna, ale ta przewaga konkurencyjna to wynika z wysokiej technologii, którą się posiada. W związku z tym takie nasze produkty będą miały lepsze dużo cechy fizyczne. Lepiej będzie można też je i inaczej trochę nawet projektować z założenia, z zastosowaniem tych nanomateriałów. Będą lżejsze, będą lepiej pływały i w związku z tym mam nadzieję, że na rynku uzyskamy zdecydowanie mocniejsze pozycje niż mamy dotychczas. Jeśli chodzi o centrum, tam będą toczyły się prace na przykład nad modelowaniem czy też wykorzystaniem tych materiałów? Centrum przede wszystkim będzie współpracowało z całym otoczkiem naukowym w Polsce. Mówię całym, dlatego że już mamy podpisane umowy z Politechniką Warszawską, z Politechniką Gdańską, z Instytutem Chemii Przemysłowej. Rozmawiamy z uniwersytetami na temat współpracy z poszczególnymi osobami, które mają tytuły naukowe. Zatrudniamy naukowców u siebie, a więc powstaje taka grupa firm, która będzie opracowywała te najnowsze produkty. Dostali Państwo dofinansowanie w jakiej wysokości? Dostaliśmy 4 miliony 100 tysięcy złotych dofinansowania. Przy całości projektu blisko 13 milionów złotych, czyli dostaliśmy 32% dofinansowania do budowy centrum. Jakie to ma dla Państwa znaczenie? Bez tego dofinansowania nie stać by nas było na budowę tak nowoczesnego obiektu. Przede wszystkim umożliwiało nam zainwestowanie w te najlepsze maszyny, bo jest to sporo maszyn. Są nowoczesne laboratoria chemiczne, technologiczne i na to mamy pieniądze, abyśmy mogli stosować tą najwyższą technikę. Rozmawiał Jakub, przepraszam bardzo, wziąłem kartkę. Z Wojciechem Kotem rozmawiał Kuba Witkowski. Panie dyrektorze, co najważniejsze, jaka może być wielkość dofinansowania? Dofinansowanie jest uzależnione od tego, gdzie projekt będzie zlokalizowany, w którym województwie. Są cztery województwa, powiedzmy, których dofinansowanie jest wyższe. To jest Ściana Wschodnia, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Podkarpackie i Lubelskie, gdzie można mała firma może uzyskać nawet 70% dofinansowania. I też od wielkości, jak już pewnie Państwo zrozumieli, od wielkości tego przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy dostają więcej niż duże. Dobrze. Jakie są najważniejsze czynniki, pani dyrektor, decydujące o otrzymaniu wsparcia? Przede wszystkim, o tym już wspomniałam, ambitna agenda badawcza. Następnie to, żeby projekt wpisywał się w tak zwane krajowe inteligentne specjalizacje. Jest to 20 dziedzin wymienionych w ogłoszeniu o naborze, które zostały uznane jako specjalizacje naszego kraju, w których projekty obowiązkowo w tym działaniu powinny się wpisywać, ale jest to dosyć szeroki zakres dziedzin, więc dużo firm na pewno odnajdzie się w tej dwudziestce. Poza tym to, żeby jednak wykazać nakłady na działalność B plus R w przyszłym Centrum Badawczo-Rozwojowym i to, że zatrudni się na przykład kilka osób na wysoko wyspecjalizowanych stanowiskach B plus R. To takie przede wszystkim czynniki sukcesu. Dobrze, gdzie zainteresowani szefowie firmy znajdą niezbędne informacje? Ogłoszenie o naborze jest opublikowane na stronie www.poir.gov.pl. POIR to oczywiście skrót od Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i tam jest w tym ogłoszeniu jest wzór wniosku, który można wypełnić i jest sposób składania wniosku w regulaminie konkursu określony. Gdzie można uzyskać pomoc? Pomoc można oczywiście uzyskać dzwoniąc do departamentu w Ministerstwie Rozwoju. Bezpośrednio, bezpośrednio, oczywiście, ale również... Wielu szefów lubi porozmawiać z kimś. I my też lubimy to podejście takie nie bardziej humanitarne, jak to można powiedzieć, do tego cenimy sobie ten kontakt, można zadzwonić jak najbardziej również do mnie, ale również mamy skrzynkę poir@mg.gov.pl. To jeszcze raz przypomnijmy te adresy. Strona, gdzie jest ogłoszenie o naborze www.poir.gov.pl, a skrzynka, na którą można zadawać pytania, na które odpowiemy mailowo, to poir@mg.gov.pl. Bardzo dziękuję. Jeszcze do kiedy mogą składać? Do 19 stycznia bardzo zachęcam również Państwa do zapoznania się na tej stronie internetowej z harmonogramem naborów na rok 2018. Myślimy, że rok 2018 będzie takim ostatnim bogatym w konkursy rokiem i ci z Państwa, którzy myślą poważnie o tym, żeby rozpocząć działalność badawczo-rozwojową, żeby zajrzeli. Tak. A konkurs w działaniu 2.1 może być ostatnim, bo kończy nam się już alokacja. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Patrycja Zaszutek. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Bardzo. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czemu tu tak ciemno? Jakaś niespodzianka się szykuje. A, szykuje się, Reneuszu. Black Friday od piątku do niedzieli. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa aż 3 dni. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy! Brawo my! W Plusie na święta abonament za darmo aż do wakacji. 2 razy więcej internetu, reszta bez limitu i Huawei Mate 10 Lite w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Wesołych świąt.